Ինչու վերածնված հայրենիք, ոչ վերածնված Հայաստան և ոչ նույնիսկ վերածնված Արցախ։ Հայաստան ասելով ես հասկանում եմ և Արցախ, և Ջավախ, և Նախիջևան, և մեր պատմական տարածքները, դա Հայաստան ընդհանրապես։ Ուղղակի քաղաքական դրդապատճառներով մենք ԽՍՀՄ պլյուզումից հետո ստեղծեցինք երկու պետություն՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն և Հայաստանի Հանրապետություն, որը իրավական առումով բոլոր խնդիրներով իրանք մի պետություն են։ Իսկ հայրենիք դա համահայկական մեր հայրենիքն է, այսինքն դա է խնդիրը, դրա համար ստեղծվեց վերածնված հայրենիք։ Կարող եմ ենթադրել, որ նպատակը հենց վերածնված հայրենիք տեսնելն է, այսինքն մեծ հայրենիք, հզոր հայրենիք։ Իհարկե, պետք է մենք ունենանք հզոր հայրենիք։ Առաջին պահից նկատվում է, որ կազմակերպության խնդիրները տարբերվում են Արցախում գործող մնացած կազմակերպության խնդիրներից, նպատակներից, առաջնահերթություններից։ Արցախում ընդհանրապես շատ քիչ են սոցիալ-տնտեսական ուղղվածության ծրագրերը կամ կազմակերպությունները, որոնք ստեղծվել են։ Վերածնված հայրենիքը հենց այդ կազմակերպություններից է, որը իրականացնում է սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր և ընդ որում իրականացնում է շրջաններում, սահմանամերձ գյուղերում, համայնքներում։ Մենք որ մտածեցինք, այսինքն ինչպիսի կազմակերպություն ստեղծվի և ինչ խնդիրներ դրվի այդ կազմակերպության վրա, օրինակ իմ համար առաջնահերթ խնդիրներ Արցախ, ինչպես նաև սահմանային գոտիների բնակավարերում, ավելի շատ գյուղական համայնքներում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ ծրագրերի մշակումն ու իրականացումներ։ Այս ուղղությամբ մտածեց, տիպեց մեր գյուղերի սոցիալական անկայուն վիճակը, ինչն էլ իր հերթին պատճառ է դառնում բնակիչների արտահոսքի եւ արդյունքում հանգեցնում գյուղերի ծերացմանը։ Հստակ է, որ գյուղում ապրելու համար գյուղացին պետք է կապվածություն ունենա, իսկ այդ կապվածությունը հաճախ առաջ է գալիս գյուղատնտեսության զբաղվելու հնարավորությունից։ Ճակատագրի բերումով մտահոգություններս ինչ որ օգտակար բան անելու հնարավորությունները համընկան, երբ որ ցանոթացա Հեֆեր միջազգային կազմակերպության տնօրեն Անահիտ Ղազանչյանի հետ, ովքեր Արցախում փորձում էին սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր իրականացնել, եւ 2000 թվականին մենք սկսեցինք մեկնարկային ծրագիր Հեֆեր միջազգային կազմակերպության հետ, ինչպես նաեւ որոշակի ֆինանսական աջակցություն ստացանք համահայկական հիմնադրամի հետ մեկտեղ։ Ծրագիրը մեկնարկային էր, ինչպես նշեցի, ընդհանրապես պետք է ընտրվեր 30 ընտանիք, սակայն ֆինանսական միջոցները մենք կարողացանք ճիշտ վերաբախշել եւ ընդհանուր առմամբ 58 ընտանիք ընդգրկվեցին ծրագրում, որը վերոնշյալ կազմակերպության կողմից ողջունել եւ հավանության արժանացան։ Տարուն, բացենք փակագծերը, ինչ է ենթադրում ծրագիրը։ Մանրամասնենք, թե ծրագրով ինչ է նախատեսված, որ 30 ընտանիքի պետք է տրվեր, 58-ի վրա վերաբաշխվեց այդ գումարները։ Պիլոտային ծրագիր էր, ծրագրի նպատակն է ամեն մի ընտանիք պետք է ստանար մի հղիկով կամ երինչ եւ նմանատիպ կենդանի պետք է 3 տարուց հետո փոխանցել ընտանիքի։ Նաև բնակիչները հավանություն են տալի իր ընտրած անասունը և կարողացանք ավելի օպտիմալ ծախսել նպատակային ծախսեր գումարները, 30 ընտանիքը մենք սարքեցինք 58 ընտանիք, այսինքն մենք 30-ը առել էինք, բայց կարային գումարը ծախսենք հասարակական կազմակերպության խնդիրներին, բայց մենք դա ծրագրի մեջ ներգրավեցինք եւ սարքեցինք 58 ընտանիք։ Ծրագիրը տևեց 1 տարի, իսկ Հեֆերը քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով հրաժարվեց Արցախում ծրագիր իրականացնելուց, նաեւ մենք կարողացանք հասնել նրան, որ Հեֆերը հրաժարվեց նաև Ադրբեջանում ծրագիր իրականացնել, որտեղ համատեղ Ադրբեջանում էր իրականացնում, համ Արցախում։ Նաև Հեֆերը Հայաստանում էր ծրագիր իրականացնում, այսօր Վրաստանում է ծրագիր իրականացնում, եւ ամբողջ այդ տարածաշրջանային տնօրենը Անահիտ Ղազանչյանն էր, որը հայրենասեր ազգանավեր կին է, եւ կարողացանք իր միջոցով հետագայում այլ ծրագրեր իրականացնել Արցախում։ Հեֆերը հրաժարվելուց հետո մենք կարողացանք նոր դոնոր կազմակերպել, երկություններ վերել Արցախում, ըստ ֆրանսիական ֆերմերներ առանց սահմանների, որը նմանատիպ այլ կազմակերպություն էր։ 2009 թվականից մենք սկսեցինք համագործակցել Հայաստանյան զարգացման սկզբունքներ հասարակական կազմակերպության հետ, որի միջոցով ցանոթացանք ֆրանսիական ֆերմերներ առանց սահմանների կազմակերպության հետ։ Ճիշտ ասած, ֆրանսիական ֆերմերներ առանց սահմանների կազմակերպություն իրագործում է Աֆրիկայում, Կոսովոյում, եվրոպական այլ երկրներում, իսկ Արցախ որ առանձին սուբյեկտ ընդգրկվեց որպես պետություն իրանց ծրագրերի մեջ։ Դա շատ ողջունելի քայլ էր, որոշեցին պիլոտային միած ծրագիր իրականացնել Արցախում 3 տարվա։ Պիլոտային ծրագիրը իրականացվեց, 45 ընտանիքների փոխարեն մենք ընդգրկեցինք 51 ընտանիքներ, որի մեջ նաև ընդգրկվեց մի հատ գլոբալային ծրագիր՝ արեստական սերմնավորում, դեղորայքներ, անասնաբուժական, անասնաբուժական ծառայություն եւ այլ։ Ընդգրկվեց Մարտուն ու Շրջանի, Միրուշեն, Ավդուր եւ Աշան համայնքները սկզբնական ծրագիրը։ 3 տարուց հետո իրանք եկան եւ աուդիտ արեցին ծրագիրը ընդհանրապես հայաստանյան կազմակերպության հետ, զարգացման սկզբունքների հետ, եւ շնորհակալություն հայտնեցին եւ իրանք առաջարկեցին, որպեսզի նմանատիպ 6 տարվա ծրագիր անենք, որպեսզի դապես իրանք, որ երկիրը մտնում են, 3 տարվա ծրագիր են անում։ Եվ 6 տարի ծրագիրը իրականացվեց, այս անգամ ընդգրկվեց Ասկերյանի շրջանը, Մարտունու շրջանի նույն ձևի 3 համայնք ընդգրկվեց։ Տարուն, ծրագիրը իրականացվում էր զուտ հասարակական շրջանակներում, բայց այստեղ նաև քաղաքական ենթատեքստի դարձյալ կարելի է հանդիպել, այսինքն եթե ֆրանսիական միջազգային կազմակերպությունը ծրագիր է իրականացնում Արցախում, դա ուղղակի թե անուղղակի կերպով նշանակում է, որ նաև ճանաչման խնդիր է իրականացնում։ Այո, իհարկե, մեր հիմնական նպատակներից մեկն էլ դա էր, որպեսզի միջազգային կազմակերպությունների կողմից ճանաչվեն այդ կազմակերպությունները Կոսովոյում, Ֆրանկոֆոնիայում, Ուկրաինա երկրներում են աշխատում եւ իրանց կայքերում Արցախը ընդգրկված է որպես առանձին տարածաշրջան, որպես Արցախի հանրապետություն։ Ֆերմերներ առանց սահմանների կազմակերպությունը ֆրանսիական դա նաեւ ժամանակին աշխատել է Հեֆերի հետ եւ եթե որևէ միջազգային կազմակերպության հետ մաքուր է աշխատում այդ կազմակերպությունը միշտ ուզում է աշխատել։ Կա նաեւ որոշակի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ խնդիրներ, որ միջազգային կազմակերպությունը մտնում է տարածաշրջան, բայց մենք կարողացել ենք այդ շրջանակներից դուրս գալ, պահել նաև անվտանգության խնդիրը եւ այլ խնդիրները։ Մենք նաև միշտ կապ ենք հաստատել Արգոս նախարարության հետ, ժամանակին Արգոս նախարարը եղել է Գյորգի Պետրոսյանը, որը մենք միշտ հաշվետվություն ենք տվել այդ խնդիրների վերաբերյալ։ Տարոն, ինչպես է քննել համայնքները եւ ընտանիքները, որովհետեւ ցանկացած ընտանիք չէ, որը կարող էր օգտվել այդ ծրագրից, եթե նույնիսկ լինեին այնպիսի ընտանիքներ, որ շատ կամենային, այսինքն գոյություն ուներ չափանիշներ, որոշակի գնահատման մեթոդներ ըստ երևույթի։ Ընդհանրապես իմ մեջ առաջնահերթությունը տալիս ես սահմանային գոտիներին, որտեղ եթե սահմանային գոտին ինքը կայուն զարգացում է, նաև սահմանն էլ է կայուն զարգանում։ Սահմանային գոտիներում տարվում է բազմազավակ, երիտասարդ, աղքատության չափորոշիչներին, միջին չափորոշիչ, որտեղ համայնքներում լինում են, որ աղքատ են, դու անասունը տալիս ես, իրանք մորթում ուտում են, չեն պահում, այսօրվա մասին նման ընտանիքներ մենք փորձում ենք զերծ մնալ, այսինքն այն ընտանիքներ, որ ուզում են կայուն, ուզում են զարգանալ, ոչ թե օրվա վրա են։ Հիշում եմ, երբ որ դուք ծրագիրը ներկայացրել եք պետական երիտասարդական քաղաքականության ուված ծրագրերի հանձնաժողով, որպեսի ֆինանսավորվի ծրագիրը, դուք նմանատիպ ինչ-որ դեպք էլ հիշեցիք, որ ընտանիքներից մեկը կովը մորթեց հենց ստացման առաջին օրերին եւ ձեր լուծումը շատ հետաքրքիր լուծում էր։ Գյուղացու հետ, ամեն մարդու հետ պետք է վերաբերվես հոգեբանորեն այլ մակարդակով։ Մարդուն նաև պետք է բացատրես, մարդուն դի ասես, եթե այդ կովը դու մորթում ես, ապա դու այդ կովը մի օրվա համար, իսկ կովը եթե դու պահում ես, ինքը քեզ քիչ-քիչ եկամուտ է տալի եւ ապահովում է դա։ Մենք ստիպում ենք, որպեսզի այդ կենթանին ինքը վերականգնի, որովհետև այլ ընտանիք այդ օգտվում է։ Եվ այսպես ծրագիրը ընկավ ունի մեջ, դա փուլերով իրականացվող ծրագիր է եւ յուրաքանչյուր փուլը տևում է 3 տարի, 3 տարի ժամկետ։ 3 տարուց հետո ինքը նմանատիպ մի կենթանի փոխանցում է այդ համայնքում մի այլ ընտանիքի, որը նաեւ ընտրվում է համայնքը, ես, այսինքն մի ամուր, մի հատ խումբ, որը հետաքրքիր է, համայնքը փորձում է ինքն էլ ներգրավի այդ ծրագրում։ 2013 թվականին մենք հանդիպումներ ունեցանք ամերիկյան հայ-անտարակչական ընկերակցության եւ զարգացման սկզբունքներ Հայաստան ՀԿ-ի հետ, ընդհանրապես ասեմ, բոլոր այս ծրագրերում զարգացման սկզբունքներ, հայաստանյան զարգացման սկզբունքներ հասարակական կազմակերպությունը մեր հետ համատեղ աշխատում է, մեզ մեծ աջակցություն է ցուցաբերում տեխնիկական, թե նաև ֆինանսական միջոցներով, որի այսօր տնօրենը նույնիսկ Եվի Անահիտ Ազանչյանն է, այսինքն մենք եթե մեր պարտներ կազմակերպության հետ մաքուր ենք աշխատում, իրանք արդեն շահագրգռվում են նման կազմակերպության հետ աշխատել։ Եվ մենք ավենտարաչական ընկերակցության հետ 4 համայնքներում սկսեցինք ծրագիր անել՝ Կիչան, Ուխտասար, Քրասնի եւ Ասկերանի շրջանում, Միրուշենում, Մարտոնու շրջանի Միրուշեն համայնքում 4 ընտանիք, ընդհանուր առմամբ 32 ընտանիք ընդգրկված են ծրագրում։ Անցած տարի կատարվել են առաջին փոխանցումները, այսինքն ժողովուրդը գովնակությամբ ընդունեց այս ծրագիրը։ Հույսով ենք, որ այն շարունակական կլինի, դե մենք փորձում ենք շարունակ հասարակական կնի, եթե նաև ֆինանսավորում չկա, բայց հասարակական հիմունքներով մենք այդ փոխանցում իրականացնում ենք հոգալով նաև թե ծախսերը, թե ամեն ինչը։ Հետաքրքիր է, որ այս ծրագիրը իրականացնելու ընթացքում դուք ձևավորեցիք նաև անասնապահական մշակույթը եւ այդ կովերը կամ երինջները, որ դրամադրում եք շահառու խմբին, շահառուներին, պահանջում է ժամանակակից մոտեցում, այսինքն նաև այս պրոցեսը ինչպես է կազմակերպվում։ 2 ուղղություն է, մեկը դասընթացների միջոցով, մեկը պրակտիկ միջոցներով։ Դասընթացների միջոցով մենք շահառուներին սովորացնենք ժամանակակից տեխնոլոգիաներով անասնապահություն։ Երկրորդը նաև անասնաբուժական դեղամիջոցների եւ ժամանակակից ներգրավումը։ Այսինքն, եթե մենք օրինակ անասնաբուժներ ունենք, մենք անասնաբուժներին ուղարկում ենք դասընթացների Հայաստան, որպեսզի իրենք սովորեն ժամանակակից անասնաբուժություն։ Դե այսօր Արցախում ժամանակակից անասնաբուժությունը մշակույթ է, որ մտնում է, որտեղ միշտ մենք հին մշակույթով ենք առաջ խորհրդային ժամանակաշրջանի թե դեորայքնա թե եւալնա եւ այսօր Արցախում անասնաբուժությունը մի քիչ ցածր մակարդակի է, բայց մենք վերապատրաստում անցկացրեցինք անասնաբուժների, որը ուղարկեցինք Հայաստան համապատասխան կազմակերպությունների միջոցով եւ այդ մարտիկ եկան սկսեցին ժամանակակից միջոցներով, արդի տեխնոլոգիաներով անասնաբուժություն իրականացնել, որը հանգեցրեց կենթանիների բարելավմանը եւ այլ խնդիրների։ Այսինքն մենք նաեւ կարեցանք արհեստական սերմնավորում իրականացնել, որը արդյունք տվեց, ունեցանք շատ 25%-անոց արդյունք, բայց մենք կարող ենք հիմնական, այսինքն այսօր ժողովուրդը դեռ պատրաստ չի, չգիտի դա ինչա, բայց երբ որ մենք ստացանք սերունդները, ժողովուրդը, օրինակ համայնքում եթե ստանում ես 4-5 հատ այլ սերունդի 25%-անոց արդյունք, արդեն դա մեծ ձեռք բերում է։ Հիմա մի շահառու ընտանիք առաջին փուլում ստացել է, ենթադրենք, 1 հորթուկ։ Այդ հորթուկի վրա որևէ իրավունք ունի ձեր կազմակերպությունը, թե արդեն հորթուկը համարվում է այդ ընտանիքի սեփականությունը։ Եթե ընտանիքը ստանում է հղիկով կամ երիջ, ինքը 3 տարի հետո նմանատիպ առողջ լավ որակի անասուն պետք է փոխանցի այլ ընտանիքի, իսկ մնացած սերունդները մնում են իրեն որպես սեփականություն, ասինքն ինքը այդտեղ մեր կողմից ստանում անասնաբուժական դեղամիջոցներ, այսինքն պրոֆիլակտիկ դեղամիջոցներ։ Տարոն, ես համոզված եմ, որ դուք երբ որ ուսումնասիրում էիք պայմանները ծրագիրն իրականացնելու համար, հնդհացս հայտնաբերեցիք նաև այլ խնդիրներ, որոնց գուցե ծանոթ եք կամ տեղյակ եք, բայց համոզված եմ, որ դրանք մեկ այլ տեսանկյունից հայտնաբերեցիք, ավելի մոտիկից։ Մոտորապես ինչ խնդիրներ են դրանք, որովհետև տնտեսության զարգացվածության աստիճանից է կախված նաև ընդհանուր գյուղի զարգացվածության աստիճանը։ 90-ական թվականների կեսերին, երբ որ կոլխոզները քանդվեց, այսինքն նոր մշակույթ մտավ համայնքներում, գյուղացին պատրաստ չէր, որովհետև պատերազմից հետո էր, դեռ պատրաստ չէր եւ սահուն չէր դա։ Դա բերեց գյուղում որոշակի լուրջ խնդիրների, այսինքն մարդիկ դեռ այդ պատրաստ չէին նման իրավիճակին եւ դա ազդեց համայնքին, այսօր համայնքի կարգավիճակին։ Ինձ թվում է, այսօր մենք համայնքը պետք է այլ մոտեցումներ բերենք, նույն ձևի բերենք եւ կոլեկտիվ տնտեսությունների ստեղծում, որպեսզի եւ այդ կոլեկտիվ տնտեսությունները մենք ապահովենք նաեւ դրանց եկամտի աղբյուրների ստեղծմանը, այսինքն նաեւ եթե մենք ստեղծենք կոլեկտիվ տնտեսություններ, մենք լուծում ենք նաեւ մի շարք խնդիրներ, նաեւ մեր բարենային անվտանգության խնդիրները։ Եկեք չմոռանանք, որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ ամբողջ մեր երկրի բարենային հարցը լուծեց համայնքները, դրսից համարյա քիչ օգնություն եկավ, իսկ համայնքը շրջափակման, երկրի շրջափակման մեջ մեր ամբողջ խնդիրը լուծեց համայնքները, կոլխոզները։ Այդ բարենային անվտանգության խնդիրը նաև պետք է դրդի դրան, որպեսզի մենք այլ մոտեցումներ ցուցաբերենք համայնքին։ Տարոն, իսկ երբ որ ասում ենք նպաստել Արցախում համայնքների զարգացմանը, ինչ ենք հասկանում զարգացած համայնք ասելով? Այսինքն ունենք խորհրդանշական այսպիսի մի համայնք, որ կարող ենք ասել այս համայնքը Արցախի զարգացած համայնքներից մեկն է։ Կարծում եմ այսօր դեռ չունենք նմանատիպ համայնքներ, գուցե փորձում ենք ստեղծել նմանատիպ համայնքներ, բայց դեռ չունենք, որովհետև համայնքը իր առումով պետք է ինքնաապավենելն է, այսինքն կարողանա ինքը իրան ապահովի եւ նաեւ արտահանի այսպես, սակայն մենք այսօր նման բան չունենք համայնքներում, այսինքն համայնքը չի կարող ինքը իրան ապահովի։ Իսկ կարելի է սպասել, որ կունենանք, այսինքն պայմաններ գոյություն ունեն։ Պայմաններ գոյություն ունեն, ուղղակի մենք պետք է մտածենք հայեցակարգ, որը խորը ուսումնասիրենք համայնքներն, այսինքն ամեն համայնք պետք է ունենա իր յուրահատկությունը զարգացման, այսինքն մեկը օրինակ ուսաբուծություն, մեկը անասնաբուծություն, մեկը հողագործություն եւ այլ եւ այլ, եւ ստեղծվի, որ ամեն համայնք իմ կարծիքով պետք է մեջը մի համայնքի բնակիչ իր փայ ունենա, որպեսզի շահագրգռվի։ Դա կավա մի հատ պիլոտային ծրագիր իրականացվի եւ մեր մի քիչ Ղարաբաղցու հոգեբանությունը մի քիչ այլ, հա, ուղղակի պետք է պիլոտային մի հատ ծրագիր իրականացվի, փորձ կատարի, տեսնենք ինչա կատարում, որտեղ դրա մեջ շատ գլոբալ հարցեր ա մտնում եւ այդ հարցերը մենք պետք է կետարկենք, լուծենք։ Տարոն, եւ այս տարի մենք նշում ենք Արցախյան շարժման 30-րդ տարեդարձը, քանի որ դուք պատմաբան եք, կուզենայի նաեւ այս 30 տարիների համայնապատկերը տայի, գուցե կամ ավելի վաղ սկսած մեր շարժման ակունքներից բացահայտումներ անեիք։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր Արցախյան շարժման 30-ամյա, Արցախյան շարժումը վաղուց է սկսվել։ Դա գուցե նոր փուլի շրջանն է 30-ամյա, բայց ոչ թե Արցախյան շարժման 30-ամյակը։ Ոչ թե Արցախի համար եմ պայքարում, հայրենիքիս համար եմ պայքարը, սա իմ հայրենիքն է եւ վերջ։ Ու իհարկե իմ համար շատ հաճելի է, որ իմ որդին հարցնում, ասում է՝ հայրիկ, դու պատերազմի ժամանակ ինչ ես տեսել, որտեղ ես եղել, եւ այլ, ես չեմ ամաչում աչքերին նայելով։ Հայրս էլ է իր ներդրումը դրել այս պետականության կայացմանը, Արցախյան շարժման առաջին միտինգներ կազմակերպողներից մեկը Երևանում հայրս է եղել, եւ իմ համար դա ավելի շատ պարծանք է, եւ իմ որդին, օրինակ, արդեն երկրորդ տարին է, որդուս տանում եմ սահման ամանորյա տոներիկ տանում եմ, ու իմ որդին, Միշնեկ որդիս, անցած տարի, որ տարա, ասում է՝ պապ, ես նվեր չեմ ուզում նոր տարվա, ինձ տար սահման, ասեցի՝ լավ, ու զինվորների մոտ ասեց՝ պապ, հանկարծ ինձ չփորձես ազատել բանակից կամ չուղարկես պոստեր, ես պիտի գամ դիրքերում ծառայեմ, իմ համար դա մեծ պարծանք է։ Տարուն, եւ ձեր մաղթանքները փաստացի Արցախյան շարժման 30-րդ տարեդարձի եւ ձեր կարծիքով ավելի վաղ մեկնարկած մեր շարժման արթիվ։ Կարողանանք սուրը փառքով դնենք պայծյան։